Hoxe temos connosco a Alberto Molares, que é químico de formación, pero leva no activismo moito tempo. Moeda social con experiencias como a Sabia, soberanía alimentaria e recuperación da sabedoría rural dende a Fundación Galicia Verde e, dende hai un tempo, tamén en Enxeñerías en Fronteiras, onde forma parte da nosa xunta directiva. Unha cousa que lle quita o sono é toda a tan traída e elevada transición enerxética. Ola Alberto, como estás? Imos te facer aquí unhas preguntiñas, imos falar un pouco, exprimir a túa sabedoría. Ola Sergio, nada, moita gracias por esta oportunidade, pero non sei se terei tanta sabiduría. Sí, sí, sí, sí que te, sí. A primeira pregunta que che quería facer é se este tema da transición enerxética do que tanto se fala é algo realmente necesario. Non sei, tes algúns datos que nos digan canto de mal está a cousa ou que nos podes contar? A ver, será por datos. Si queres, puedo explicarlo un poco como me foi a miña experiencia personal de acercarme a este tema. Cando empecé a preguntarme, a facerme preguntas de si en verdad era tan grave o tema do cambio climático, porque todos empezamos por aí, porque é o tema que máis se escoita por todos os medios, empecé a indagar e realmente seguía tendo algunhas dúbidas, pero a continuación xa enseguida nacei co tema da transición enerxética. E cando empecé a mirar os datos reales de organismos oficiais de como se estaban agotando os combustibles fósiles e en xeral todas as, digamos, os recursos xeolóxicos que se usan para obter enerxía, aí xa se me acabaron todas as dúbidas. E realmente o tema empeza a ser peliagudo porque chegamos ao pico de producción da maioría dos materiais que se usan para obter enerxía e o que queda é un declive, que se xa lento ou non tan lento, dependerá de nós. Queremos, además, xa que estás aquí, aproveitar para desmontar un pouco ou que nos axudes a desmontar ese mito, non, de que en Galicia se produce enerxía suficiente, non? Tal vez si electricidade, en algúns momentos, pero, bueno, a enerxía engloba moitas outras cousas. Non sei que nos podes contar disto e que opinión tes tamén desta tendencia, non, que hai a poñer, pois, eso, cada vez máis enerxías renovables, que Galicia, pois, chegue a ser, bueno, xa, sei que non é xa, non, unha potencia neste tema, pero que aínda así non somos autosuficientes e non sei se poderemos chegar a selo a nivel enerxético. Pois, inda que non teño a man, non consultei os datos do Instituto Galego de Estatística, o que sí teño claro é que si xuntamos todas as formas de enerxía que necesitamos para o día a día, e aí entra tanto electricidade como combustibles fósiles u outros, non somos para nada autosuficientes, porque os combustibles fósiles ocupan unha grande porcentaxe, non te sei dicir exactamente os datos, pero ocupan a máis da mitade do consumo enerxético que hai en Galicia, por máis que nos están invadindo a polígonos eólicos e outros sistemas de producción eléctrica que en riba non son a forma de obtención de enerxía máis estables para unha rede eléctrica. Co cual, e eso se está empezando a evidenciar agora que sucedeu hai pouco o famoso apagón ibérico, as enerxías fotovoltaica e eólica, da que, sobre todo a eólica, temos aquí moita presencia en Galicia, nos están provocando un problema de inestabilidade da rede que teremos que tamén afrontar, co cual tampouco podemos apostarlo todo a fotovoltaica e eólica. Falemos entón un pouco do futuro, non? E isto que estabas ti agora empezando a esbozar. Este crecemento de emprego de enerxías renovables, non? Ven un pouco dado tamén porque seguimos precisando enerxía. Pero ti pensas que podemos ser optimistas con respecto á capacidade de manter este crecimento, porque estamos crecendo no consumo de enerxía? por máis que haxa cada vez máis elementos da eficiencia enerxética nas casas, nos electrodomésticos, no... Que opinas ti deste tema do crecemento indefinido do consumo de enerxía, ou incluso se sería posible seguir mantendo o consumo actual sen crecer, cousa que non está ocurrindo? Teño que advertir que eu son por naturaleza optimista, pero o que non podo é pechar os ollos ante a realidade. E neste caso, este crecemento tan exorbitante que temos, non podemos sostelo, e me atrevería a decir, inda que para iso hai expertos máis documentados que eu, que non podemos apostarlo todo ás enerxías renovables para sustituir todo o consumo energético que hoxe en día temos, que é unha barbaridade. Entonces, estou sendo pesimista? No. O que hai que facerse un replantexamento de en que é necesario empregar enerxía. E o que non sexa estrictamente necesario, e polo tanto, hai que facer unha auditoría a nivel xerais de todos esos empregos de energéticos que existen en Galicia e noutras partes tamén, hai que facer esa auditoría para decidir que debe ser objeto de suministro energético, eléctrico, combustibles fósiles, etcétera, e o que non deberíamos gastar nada de enerxía porque non fai falta, porque hai outras formas de facer as cousas sin ese derroche de enerxía, porque desde logo, tal como vamos, non temos moita solución. Que podemos facer, ou polo menos que non debemos facer, non? Xa esbozaches así, non? Algo de tema de derroche enerxético, de ter como un pacto social sobre en que cosas si hai que adicar esa enerxía, incluso fósil que nos queda, para abordar esa transición enerxética. Non crees que podemos ser tecnooptimistas no sentido de vai chegar unha enerxía que nos vai salvar a fusión nuclear, non sei, este tipo de cousas? Ou realmente o camiño sí ou sí é pois gastar menos e plantexarnos cousas como se necesitamos tanta enerxía, tanto pois para tema eléctrico industrial ou para facer fertilizantes, por exemplo, que tamén se gasta moita, ou para construir moitos aparellos que despois cambiamos cada pouco tempo e logo tiramos. Vou ser políticamente incorrecto. Non podemos seguir estando tan flipados coa enerxía. Desde logo, temos demasiados casibases que empregan enerxía, eso punto un, a nivel de consumidor básico, pero es que enriba os procesos industriais teñen unha cantidad de consumo energético exorbitante e, desde logo, non se está para nada pensando en producir con menos. Porque, a ver, tampouco é plan de, como dicen algúns alarmistas, é que se non facemos así, volvemos á época das cavernas. No. Temos que darlle unha volta a todo o proceso de crecimiento económico financiero global que nos trouxe hasta aquí e que nos está provocando moitos problemas a nivel energético, pero tamén a outros niveles, a nivel financiero, etcétera. Hai que replantexar o modelo. Tampouco nos sirve con volver a fórmulas anteriores que tampouco nos servinon. Non é cuestión de decir, pois se non temos capitalismo, podemos probar co comunismo, con... No. Para iso sí que podemos pensar nunha nova fórmula, nun novo contrato social que nos una a todos e que nos permita vivir dentro dos límites que o planeta nos marca. Porque os límites xeolóxicos é unha forma das moitas que ten o planeta de decirnos, para, non sigas por aí, porque senón vamos a ter que buscar máis planetas con que poder seguir mantendo este sistema actual. Co cual é un absurdo. Non sei se contestei ben a túa pregunta. Sí, sí, o sea, creo que a aposta que nos traese claramente o pois parar e repensar e co problema que ten eso, non? De se realmente queremos apagar a música da festa, non? Como decía outro. Entón, un pouco para aterrizar algún tipo de proposta, o mellor que a ti pois che guste pues poñer de manifesto cando falas destas cousas, un pouco tamén para que nos escoita pois saiba a que se está referindo, como é que eso de parar, como parar, que é esa terceira vía, non? Como pode ser esa terceira vía dese novo contrato social máis achegado a eses límites do planeta? Hai algún exemplo, exemplos por aí, ou pequenas sementes que estén plantadas que nos poidas recomendar? É maravilloso porque se empezas a escarbar un pouco en todo o que a capacidade humana é capaz de facer ao longo do planeta, atopas miles de exemplos, non é cuestión de copiarlos todos e cada un, pero atopas miles de exemplos de outra forma de facer as cousas que simplemente temos que observar. É que xa non... A ver, evidentemente temos moita capacidade inventiva e podemos seguir desenvolvendo cousas novas, pero basta con botar unha ollada o que se están facendo noutros territorios, noutras partes do planeta, e xa podemos ver exemplos. De que tipo? Bueno, pois hai modelos que se están plantexando de cambio do capitalismo por outro modelo que lle chaman de crecemento, porque plantexa de crecer de maneira pactada, de maneira consensuada, para con menos recursos ter perfectamente cubertos as necesidades básicas de toda a población do planeta. Xa non falo solo de Galicia. Pero claro, hai que chegar a acordo. Ese é un modelo. Pode haber outros, que seguro que xa hai. Non teño estudiado máis alá. Pero incluso indo máis ao práctico, hai miles de iniciativas, desde as iniciativas por facer comunidades energéticas, onde se une o vecindario para crear enerxía de xeito común, comunitario, de xestión comunitaria da auga, habendo o recurso da auga, sobre todo aquí en Galicia, afortunadamente todavía temos unha sorte que noutros territorios non teñen tanto, están algunhas iniciativas intentando facer unha mellor xestión da auga para non derrochala e para poder ter esa auga de calidade é necesaria, garantizada, pero non porque nos veñan a montar unha infraestructura de... sabe Dios... Non, porque os propios veciños se comprometen a traballar para que esa auga dure e se manteña sempre en boas condicións. Porque si algo estou observando en estas e outras iniciativas é que todo pasa por un acordo a nivel de grupo, a nivel comunitario ou a nivel superior. Pero bueno, é verdade que cuanto máis grande é a agrupación de xente, máis difícil é chegar a acordo. A nivel comunitario, a nivel colocal, sí que se están dando unhas iniciativas fantásticas e podemos seguir falando de iniciativas. De feito, teño unha presentación onde intentei ir poñendo algunhas das iniciativas que máis me chamaron e que se están facendo aquí mismo en Galicia, que non hai que ir moi longe, e que servirían para empezar a cambiar a nosa maneira de actuar. Non sei, todo pasa por o consenso e un acordo común. Ese acordo comunitario, ese non deixar a ninguén atrás, parece que ten que ver, non, con este aliñamento que intentamos ter en Enxeñerías en Fronteiras coa tecnoloxía para o ben común, non? Que moitas veces consiste en non deixar a ninguén atrás. Ou, dito doutro xeito, nos salvamos todas ou non se salva ningunha. Claro, eso é un valor ou unha cousa a consensuar que, ao mellor, moita xente non está de acordo tamén. É o que decías ti, que igual hai outras, pero a nivel xustiza social, pois a non sea que máis nos encaixa. E, bueno, tamén invitamos a xente que nos escoita a que poida consultar na nosa web a presentación de Alberto, que a teremos aí, por se quere aí atopar máis datos, pois eso sobre os picos de agotamento dos materiais, tamén sobre estas iniciativas que incluso temos por aquí cerca e que seguro que vos van a interesar. Entón, nada, Alberto, se queres decir alguna cousinha máis? Sí, dúas cousas. Por un lado, querría lembrar que non podemos demorar moito máis tomar este tipo de iniciativas. Por qué? E eso non quero ser catastrofista porque nunca me gustou ser catastrofista ni alarmista, sino un preventivo. Esta década estamos empezando a observar unha serie de cambios a nivel global que, si seguimos sin facer nada, os vamos a notar máis. por ejemplo, y solo doy un dato. En muchos países ya se empieza a notar muy claramente la escasez de diésel, porque el pico de producción de diésel que mueve toda maquinaria y toda industria del planeta ya fue al lado por los 2013-14. Tengo datos en una presentación, de memoria me cuesta más. Desde entonces no hubo forma humana de volver al mismo nivel de producción y distribución de diésel. Se está estirando todo porque se están usando reservas estratégicas. No porque se siga aumentando la producción, porque no da. Entonces, ya hay países en Latinoamérica que tienen un problema muy gordo de uso de diésel. Son países que tienen gran producción minera, que se vaya a ver afectada, que tienen gran producción agrícola, que se vaya a ver afectada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era el primer punto. O segundo punto, ya sería una cosa que hay que darle vueltas, pero que me encantaría que colectivamente le diéramos a vuelta que hiciera falta. Debemos apostar por la soberanía, pero no han entendido cómo quieren entender a nivel de estados, a nivel de superestructuras, de orden. No, que debemos entender la soberanía como la capacidad de hacernos responsables de todo lo que afecta a nuestras vidas, desde la producción de alimentos, pasando por la producción de energía y pasando incluso por la soberanía digital y económica. Porque solo si somos responsables de todos esos aspectos de nuestra vida, podremos afrontar mucho mejor cuantas crisis vengan en diante. Podremos afrontar mucho mejor este reto que o declive do uso dos combustibles fósiles, que obviamente no vamos a poder solucionar con tecno-optimismo porque no hay ninguna energía que sea capaz de producir tal cantidad de densidad energética como combustibles fósiles. Olvidémonos de problemas como energía nuclear, etcétera, y fusión nuclear, bueno, en fin. Y para eso, pienso que Ingeniería Sin Fronteras es de los organismos que yo conozco que están más preparados para hacer ese tránsito y ayudar a mucha gente a hacer ese tránsito. Por eso me atraeu estar aquí con Bosco y por eso me atraeu cuando vos conocí y decidí acercarme. Porque pienso, y no quiero con esto meter mucha presión, que vamos a tener un papel muy importante en esta transición. De ahí lo he dicho. Bueno, muchas gracias, Alberto. A presión es grande, pero esa no la ponemos nos oíñas. Hasta aquí o programa de OSE, de SF Radio. Pronto esperamos volver con Bosco, un programa temático también de un tema que seguro que vos va a interesar moito. Entre tanto, vémonos nas redes. Chao.